تتمه حکایت خرس و آن ابله که بر وفای او اعتماد کرده بود. خرس هم از اژدها چون وارهید، وان کرم زان مرد مردان بدید، چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار، شد ملازم در پی آن بردبار. آن مسلمان سر نهاد از خستگی، خرس حارس گشت از دل بستگی. آن یکی بگذشت و گفتش حال چیست؟ ای برادر، مر تو را این خرس کیست؟ قصه وا گفت و حدیث اژدها، گفت بر خرسی منه دل ابلها. دوستی ابله بتر از دشمنی است، او به هر حیله که دانی راندنی است. گفت والله از حسودی گفت این، بر نه خرسی چنگری این مهر بین. گفت مهر ابلهان اشفده است، این حسودی من از مهرش به است. هی بیا با من بران این خرس را، خرس را مگزین محل هم جنس را. گفت رو رو کار خود کن ای حسود، گفت کارم این بود و رزقت نبود. من کم از خرسی نباشم ای شریف، ترک او کن تا منت باشم حریف. بر تو دل می لرزدم زندیشه‌ای، با چنین خرسی مرو در بیشه‌ای. این دلم هرگز نلرزید از گزاف، نور حق است این نه دعوی و نه لاف. مؤمنم ینظر به نور الله شده، هان و هان بگریز از این آتش کده. این همه گفت و به گوشش در نرفت، بدگمانی مرد را سدیست زفت. دست او بگرفت و دست از وی کشید، گفت رفتم چون نی یار رشید. گفت رو بر من تو غمخوار مباش، بلفضولا معرفت کمتر تراش. باز گفتش من عدوی تو نیم، لطف باشد گر بیایی در پیم. گفت خواب استم مرا بگذار و رو، گفت آخر یار را منقاد شو. تا بخسبی در پناه عاقلی، در جوار دوستی صاحب دلی. در خیال افتاد مرد از جد او، خشمگین شد زود گردانید رو. کین مگر قصد من آمد خونی است، یا طمع دارد گدا و تونی است. یا گرو بسته است با یاران بدین، که بترساند مرا زین هم نشین. خود نیامد هیچ از خبث سرش، یک گمان نیک اندر خاطرش. ظن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر مر خرس را هم جنس بود. عاقلی را از سگی تهمت نهاد، خرس را دانست اهل مهر و داد.